الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وتعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه فروند منزب اس ختم شو او داغی منزب رکتون او داغی دا وسائلو چه او دست ده او دا عباداتو اپزائل بیان شو. بیا ور سرا دا تیموم بحثو شو چه تیموم کی نیت کول فرض دی او تیموم پا هر حاشد باندی کی گی چه آغا جنس تزمکی نی نو خاور شوا یا د جنس از مکینه نی آغی باندی دوڑا لگی دری نو بیا پا آغی باندی تیموم وها او چونه چی کم دانو دا هم د زمکی د جنس نده پا چونه باندی هم تیموم وها لکی او چی کم شید دا مخ دا زمکینه نی لکه لرگی شو دا جنس از مکینه ده وسپان شوا سادر شو با دیوانی دکر دور پرتوانو بیا با بستا تیموم کیگی دین علاوانه کیگی وس آغا یهودیان چی کما مولیان دی زانتا مولیان و ایراغی بیان که دی زینا آغا مخی پرون منگا ویلو چی علم تر ایرال لذین او تو نصیبا من الکتاب. ایا تا سوچ کړی دی هغه سانو ته چې صحیح څه کتاب نو ورکړی شوی دا نو دا هغې تفصیل اوس دلته بیانوي. مخکې اختصار وشو دلته اوس تفصیل دی. نو برمای من الذین هادو دا کسانو نه چې هغه یهودیان دي یحرفون الکلمه لیو بدلئی اغا کلماتو لرا ام مواضعی دا غفل زائنو نام یا تفسیر قرطبیلی کی تحریف گوی دا مراد دا کلمینا اغفل مطلب چی کما دا کلمی دا غینا آلی نور مطلبون بیانی ای یتا اولونو علا غیر تأویلی زان لبگی تاویلات جوڑی خپل مقصدون و خپل مطلبون بگی لکی او لطیه او تفسیر کبیر لکی القا و شبه الباطل کما یفعل اهل البدعام اغا زلون و دامیانو کی اغا زلون و دامیانو کی دا غلط شبهات ورنن باسی ویده ده داسی مقصد ده و داسی مطلب ده اغالت خبری دامیانو بزنونو کی ورا چایی یا یحرفون الکلم عن مواضعه تحریف کئی بدلئی کلمات تغفل زائرون اغا لفظی چی کم تحریف دے اغا کئی تورات کے بیوزے کی دا نبی علیہ السلام صفت بیان شعو نبیو با آغا زی ختم کو پا غیب نور سولی کلو نیاتی دغا مراد دے نبرمائی حرفون الکلمہ او دیو بدلی آغا کلماتو لرام عم موازعه دا اخفل اصل زائنو نام ویقولون او دا سوائی سمعنا چی منگا واوریدا واسطینا او منگا نافرمانی کو اشکال لے دیو طرف توی منگا آورو بل طرف توی نافرمانی کو نو دا دیز مانو مقصد دا دے چی سمعنا ظاہرم پکارا بندی خدا خبر کئی چی منگا آوریدو منگا ستا خبری تا وقدو ستا خبری تا توجو کو خوبت پدلکی سوئی واسوئینا او منگا نافرمانی کو باطن زلن دا خبر دا چی منگا ستا نافرمانی کو زلن نمانی واسمع واوری غیر مسمعین واور زمون خبری غیر مسمعین چی تا تا دیوان ورولشی دا واسمع غیر مسمعین تا دی دو مقصد او دو معنی دی یو دا چی پا مدحا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا اغدا چی واورا زمونگا واسمع واورا زمونگنا غیر مسمعین اللہ دی تا تا بد خبر وانو رئی اللہ دی تا تا دا غم خبر وانو رئی اللہ دی تا تا اغا بد اخلاق خبر وانو رئی خود یهودیانو دا مطلب نو یهودیانو پا زم دا دی کی خبر کولا اغدا و اغدا دو توجیحات دا یهودیانو پا وینا کی جوڑی گی اول نمبر واسمع واورا زمونا غیر مسمعین چنی تاوریدون که یعنی واورا زمونا او نی تاوریدون که یعنی سمانا چی اللہ دی تاکون کی واورا زمونا او فدا سے حال کی چنئی تاوریدن کے العیاذ باللہ وی اللہ دی کن کا یا ادا مطلبو چی واسمع واور زمونا غیر مسمعین چنئی تاور ولی شو مونتا ستا خبری دی مونتا راون رسی او تفسیر معارف لکی واسمع مننا لا نسمع من کا زمونگا خبری واور قومونگا ستا خبری ناورو عربو بادشاہان اغیب هم دا خبر کولا احبالو بادشاہانو تا دا عزت دا پارا چه اللہ دی پتا باندی غلط خبری وانو رئی اللہ دی استاق وگونو تا غلط خبر در وان رسائی دا دا دی یهودیانو غلط صفات دی غلط ویناغانی دی نخا دا مدهی دا نبی علیہ السلام ببارکی مانا دادا چی واسمع واورا زمونا غیر مسمعین اللہ دیتا تبد خبر وانو رئی او دا یهودیان وینا دا چی واتی واورا زمونا غیر مسمعین اللہ دی انی تاوری دن کے واسمع واورا زمونا غیر مسمعین چی نی تاوری دن کے یعنی اللہ دی کن کام ویقولون او دیو بدا سیو کدیو ویقولون او دیو با واسمع واورا غیر مسمعین چی نئی تاوری دن کے ورائنا اوے وائیو بے لفظ درائنا لیم بے السنتیہم او آڑاولی بے پلی باندیا وفلو جبو لرا اغا جبی بے پی تاوالی را تاوالی یعنی سمت لبو دیو آڑای قلو جبو لرا اغا خیستا تلاوت بکی خلی بتا تا دیری خیستا کئی دیر پخوگا واز باندی با تلاوت کئی پخوگا واز باندی با آغا بیان کئی خوچیو گورن آغا با طول بیدات و حرافات بیانی طول دق پلیخی تی باز با کئی نو لیم بی السنتیم آڑای با دیو پلو جبو لرام و توانن فی الدین او اعتراض کو ان کی بھئی پدین باندی یا عیب لگا ان کی بھئی پدین کی ولو اللہم اللہ وی کچری وی دیو قالو چی دا خبر کری وی چی سمعنا منگا وابردو واتوانا منگا ساتا بیداریو واسمع او واورا وانظرنا او مونگا زمونگا لحاظ وکا زمونگا خیال وکا لکان خیر اللهم نداب ددیو دفار دیر ورده و اقوى موخب برابر وی یا با دیر اکلک وی یا با دیو پا دینداری باندی دا دیر اکلک وی کدیو دا خبر اکری وی خود دیو دا دیو اولت دید دیو مخالف دی ولیکن لعنهم اللہ لیکن اللہ تعالی لعنت لی گلے دی پا دیو باندی یا ولیکن لعنهم اللہ الله لری کړی دی دیو د خپل رحمتنا الله لری کړی دی د خپل رحمتنا به کفره موجس شره په سبب د کفر د دیو باندې فمانا د بود ابعدهم عن الهدى ا د هدایت نه ډیر لری تری دی د الله د رحمتنا لری شوی دی او په سبب د کوبر د دې باندې فلا يؤمنون الا قليلا دې مان نراوي مگر لوګ زمانہ ایمان نراوي مگر لوګ یو سو کسان الله رب العزت په ما چې دیو کوپر کړی دی د دې کوپر په وجه باندې دیو لعنتی دی او مولانا مودودی اوي وای دی او دیان وای کفر نه دی کړی ولی وای زګه چې دا وی دینه کوي مونږه پارا روا دی هغه سره زمونږ نکاح کی کدی سره زمونږ نکاح کی نه کېده نو بیا به دی کفر وې خو دی کفر نه دی کړی زته ور سره زمونږ نکاح کی خدای دې نه کوي مونږه پارا ولی روا دی هغه ورسته ان شاء الله ورسته بیان پښتوګه چې پارا کی نو الله وای چې دی کفر کړی دی نو بل سڑے سنگا اچائی کفر نہ دے کرے نو برمائی فلا یؤمنون الا قلیلا دیو ایمان نہ راوڑی مگر لگ وقت ایمان راوڑی یا دا مطلب جی مسلمانانو سر مقامک شی نوی منگا ایمان راوڑے دے آمننا وسلمنا اچھے کل اقوالال شی نو بیا ایمان نہ راوڑی یا مخی چی منگا بیان کریو چه آمنو وجه النهار وفرو آخرهو آقلو کی مشوری کئی ورش سحر کی ایمان راوڑی ماخام کی تی بیر تراوڑی یا تیاغا مراد دے نو برمائی فلا یؤمنون الا قلیلا دی ایمان نراوڑی مگر لوگ زمانا یا ایوہ الذین اوتو الكتابا یا کسانو چی در لشر دے در تا کتاب آمینو ایمان راوڑی ہر زکی آنل کتاب ذکر شر دے او دلتا یا ایوہ الذین اوتو الكتاب ذکر شر دے دا زکا چی دا دیو دا مزمت دا پارا چی کتاب یان زانتا وائی کتاب ہم در لشر دے آگے باوجود ہم بیا نمانائی نو اللہ فرمائے چھ یا ایوہ الذین اوتو الکتابا یا کسانو چھ کتابم درکڑے دے آمینو تاسو ایمان راوڑے یا زانتا کتاب یانوائی نو ایمان راوڑے بیمان ازلنا آوا چھ مونگا نازل کڑے دے مصدق لما او تصدیق کو ان کے دے لما معاکم دارا سچ استاو سردی استاسو دا تورات تصدیق قرآن کے دے نو ولینا مرئی من قبل ما کلا و سنانت مسا چه اران کلو وجوها مخنا فنردها نو واپس بکلو علا ادبارها فشاگانو باندی او نلعنهم یا بے مسکلو نو تاسو ولی ایمان نراوڑای مخ کی داغینا ایمان راوڑا سنچی اغا مخ دی شاہ طرف تلاشی یا غا مغدی دشا پشانتی شی امام راضی رحمه اللہ تعالی تفسیر کبیر کی اغا دو توجیحات ذکر کری دی اول نمبر چی دا دینا مراد اغا مسا اغا مسا حقیقی مراد دام چی اغا صورت بے منگوالو دا مخ بے شاعت لارشی شاعت بگوری رست بقتل کئی یا دویم نمبر چی مسا معنوی مراد دام چه سمت لبا چه ده دیو ده مخونه استاسو ده مخونه با منگا ده هدایت نواره و هدولالتا اگم راحی طرف تا بلار شئی اگه هدایت نبا پشا باندی شئی نو فنرود ده آلاد باره ها نو واپس بکرو تاسو آلاد باره ها پشاگانو باندی یعنی سمت لبا تاسو با گم راحی طرف تا لار شئی لکا مرتد بارا کی جرازی ارتد دا علا آقابیه دخپلو پندو باندی شادا تلیده نو دق شانتی ستاسو دا مخون با دا هدایت نا پشا باندی کرو هدایت با تاسو تا نصیب نشی وز دلتا سوال ده چی دا دیو دا مخون پا دی باندی وران شو نو آیا دیو تا با دا گناه محب شی جواب داده چه نا دیو کچر تا دا شرک پا حالات کی دا کوپر حالات کی مرشو اکوپر حالات کی او نو دا دیو تا نماب کی زکر دیو مشرکان دی کفار دی کچر مومن سری تا سازاب راشی سا تکلیف ور تورسی دا غا گناو نماب کی گی باقی دنی خو مشرک تا نماب کی گی نو اللہ وی ولی نیره گی من راولا مکی دا غا سنا چه نتمی سوجوهن چه وران کرو مخونا فنرود ده نواپس بکرو دای لر علاد باری ها پشا باندی یا دا شا پشانتی یا دا مقبلی دا سر پشانتی وگرزو یا دا سی دا مقبلاشی شا تا بلاشی او سر بدی مخی تراشی او نلعنه هم یا بمس کرو دیو لرام کمال اللہ اصحاب السبتی لکا سنگ چه منگا مس کریو اغا صاحبان دا خالی والام اخالی پا اراد باندی ناپا مانی اکوالا حکمین منو میان نیول اللہ وی ماتی شادوگان جو اخلا غمان اسرائیل ہوئی چا شکلون دا شادوگانو بشانتی شو وکان امر اللہ مفعولا دیکار دا اللہ تعالی کرشوین ان اللہ لا یغفر بشک اللہ تعالی بخن نکی ایو شرک بی آسو چی شرکو کی پا اللہ سرا ویغفر ما دون ذالک و بخن کیا قواد دینا لیمی شاء و اغشات تی خوغشی ربت دما سبق سرا چی کلد دیو دما خون وران شی نو پا دیو باندی با دا گناهون دا دی مخونو رانولو باولا من ماب شی اللہ فرمائی که دیو مشرکان دی نو پا دیو رانولو دا مخونو سر دا دیو گناهون نماب کی گی لکه پیرون تا گورا غرق شو پا بو کی نو سمت لب چه غوبو غر که دل دا دا پارا دا بچاو دریاو گرده دا نا مشرک و کافرو اغلا غصا پیدا نور کولا نو گورا مانا دا چوکا ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یغفر بخن نکی ایو شرک بیہی آج شرک وکی دا اللہ پا توحید باندی یا پا اللہ سرا وما تا علیہ دا قید ور سرا ولگوام چی پا دے حالات کی دے مرشو پا دے شرکی دے مرشو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ او بَخَنَ كَيْ مَا سِوَادَ دِنَا آغَچِ خُوَغَشِ دَ اللَّهَ تَعْلَامُ دَ دِنَا خُوَاكَ مُسَلْمَانْ مَرْشُو گُنَئِ كَبِرَتِ وَشُوَا سُمْرَا گُنَاوُنَتِ وَشُونَ زَمَا اُسْتَادَ يَقِنْ دِ اُمِدْ شْتَيْتِ اللَّهَ بِوَرْ تَوْبَقِي اللہ بے توبہ قبول ہے کہ دنیا کی توبہ نہ دے اس طرح گناہ کبیرہ تی شویدام گناہ کبیرہ فتوبہ واندی معاف کی گی خود توبہ وانے اس طرح تا گناہ کبیرہ سر اللہ مرشو نظامہ استا امید دے کہ اللہ رب العزت بدتا دا گناہونا معاف کی لکہ سور انفال آیت نمبر 38 کی اللہ میں ربان فرمائی وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّامْتَاهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ أَكَافِرَانُ تَوَايَا كَشَرِ دِيُومَ نَشُونُ بَخَنَبُ كُدِيُ تَاسَ جِمَكِ تِرْشِوِيرِي تَوْبِي وِيَسْتَانُ وَاللَّهُ وَيَزَبُرْ تَغُنَاوُنَ مُعَافْ كَمَام سُورَةُ تَوْبَةَ نَمْبَر 5 كِي هُمْ رب العزت فرمائے فین تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین فخلوا سبیلہم بیا ورت لار پر دیس ورت موائے بیا ستاسو رون دی پدین کی ستاسو رون دی نو گدیو تو بیستا مسلمانان شو بیا کا گنای کبیرت وشوا نو امید دے چی اللہ رب العزت بورت آغا معاف کی نو برمائی ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یغفرو لا یغفرو بخن نکی ایو شرک بی اغچا چی شرک و خود اللہ سرا و یغفرو ما دون ذالکا بخن بکی اغچا قوال دین دی لمن یشا اغچا تی چی خوخشی ومن یشرک باللہ او چا جی صدار جوڑ کو دیو اللہ سرا فقد افترا اسم عظیما فتحقیق سرا دجوڑ کو دجوڑ اکلا گنا لو یا عظیم الشان گنای جوڑ اکلا فدی سور نسا آیت نمبر 116 کی اللہ رب العزت ہم دی پشان چایا تراؤڑے دے فاغی تتیما او دی پا تتیما پاخر زی کی پرخ دے التوئی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا التوي كشاد الله سر حسدار جو قوم دے گمراہ شو پا گمراہی لری سلام او دلتوي ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما چا دا اللہ سر ہی زدار جوڑ کو نو دا جوڑ لپا اللہ نو دا جوڑ اکلاغا گناہ دو ایر لویا گناہ جوڑ اکلاغا نو علماء کرام داری جواب کئی وی دل دا خطاب علماء سو تا دے تی دیو پخپل شرکم کوئیو دا شرک نورو خلقو تا حمول آوالا کئی او علمان دی مولیان دی او اتراغم جوڑی فتورات کی دخل زانا قبری ورن باس لیدی فل زانے پکی الفاظ بدل کری دی ترائی کری دانو اللہ وی فقد افترا اسم عظیما دیر لوی گنای زان باندی بوچ کلا و علتی چی بیان دی حد نمبر 116 کنو علتی بیان دا امی دی چی عام سرے دے مولان ندے علم ندے نو ایدا گمراہ شو پا گمراہ اللہ سراغ سملار پری خودا او با خطا لار پسی ور پسی شو نو امیو شرک باللہ چا جی صدار جو خود اللہ سرا فقد افترا اسم عظیما پتا کی سرا د جوڑ کلا گنا ڈیر لویا د تیرا وکڑا د جوڑ کلا گنا لویا بیا من الذين هادوا كسانونا جاء يهوديان دي يحرفون الكلمة جاء تحريف كي با كلمات كي آلويا كلمة بدلويا كلمات أما واضعيه دا وقفل سزيننا ويقولون او دا سوائي سمعنا منغا ورد وارد وعصينا وفضلك وي منغا فرمانكو واسمع وارا غير مسمعين الله دي پتا بد خبر وانوري یا د یهودیانو قول چې واسمع واورا غیر مسمعین الله دې ستانم توان اوری یا نه ندی شیتا اوریدونکه ورائنا او زمونږ دې حاج وکا ورائنا او دیو د الفاظ مشتبه وی وای دیو لفظ درائنا لیم لیل سنتهم اړی پدی سراقل جبلرام وطعن فی الدین ویب لگوی پا دین کی اعتراض لگوی پا دین کی ولو انہم کچر رہ دیو قالو چویلی سمعنا منگا وارد وطعنا او منگا تبداری کو اسمع او وارد منگا وانظر او زمنگا لحاظ وکال کان خیر اللہم نداباد دیو دفار دیر غرغے واقواما او دیر کلکبغے ولكن لعنهم الله لكن لعنت لعنتي كريد دي والله تعالى بكفرهم فسبب ده كفر ده دي وباني الله خود دي ولعنتي كريد دي ولي چا دیو کفر کرے بسبب دا کفر دا دیو باندی فلا یؤمنون الا قلیلا دیمان نراوی مگر لگا زمانا یا ایو الذین اوتو کتاب یا کسانو چی کتاب دا پریشوی دے آمینو ایمان روی بیمان الزلنا چی منتنا جو پریشوی دے مصدقا لما معکم تصدیق کون کے دے دا وسو چی ستاو سر دی من قبل مرکی دا وینا اللہ تمی سا چی وران کلو جوہا اغام خونا فنرد آلاد بارحان وابعو بشاگانو باندی